वास्तव में देखो, एक परमात्मा की सत्ता ही है। एक ही अपने बड़ी भूल ये है कि संसार को सत्ता दे रखी है, जो कि एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। केवल परिवर्तन परिवर्तन स्वरूप है, जिसका जदलाई बदल जाती है, उसको सत्ता दे रखी है। ये गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। स्थाई किसको मान रहा है? जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उसको स्थाई मान रखा है, ये बड़ी गलती है। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते। एक क्षणभंगुर एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं टिकता। प्रत्येक क्षण जा रहा, प्रत्येक क्षण, कभी इसमें विराम नहीं होता, कभी इसमें ठहराव नहीं होता कि थोड़ी देर ठहर जाए, कभी नहीं होता। महाप्रलय में भी एक गति है, जो गति रहती है, धीरे धीरे रहती है, स्थूल गति नहीं रहती है। स्थूल गति तो प्रलय में रहती है, प्रलय में स्थूल गति नहीं रहती, सूक्ष्म गति रहती ही है, हरदम गतिशील है। प्रकृति यानी ये प्रकृति प्रकर्षण क्रियति कृति है, जाती है, संकृति में भाव में होता है, तो हरदम ये कृति हरदम ही। उसको सही मानते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। बिल्कुल ही एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उसको स्थाई मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और जो स्थाई परमात्मा है उसके ख्याल ही नहीं है। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। वो जो प्रकृति महान, प्रकृति महान, उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ। ये जीव है उसमें गर्भ स्थापन किया, उससे संसार पैदा हुआ, उनसे शरीर पैदा होते हैं। मूर्तियां संभवंत, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, सावर जंगम ताशाम ब्रह्म महत ब्रह्म योनी है, हम बीज पद पिता, मैं पद पद पिता हूँ। तो वो बीज प्रद पिता है, उसमें कभी कोई क्रिया होती नहीं, वो है जो करते ही रहता है। कोई विकार कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। उस परमात्मा की तो दृष्टि नहीं है, केवल नाश ही होता है, क्षण भंगुर है, उस तरह की दृष्टि है। इसको स्थाई मानते हैं, ये बड़ी गलती होती है। ये तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता न हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है, हरदम ही बदलता है। इनको सही मान लिया, उल्टी वृत्ति उल्टी, जो प्रत्येक क्षण बदलता है उसको स्थाई मान ले रहे हैं कि स्थाई है। ये स्थाई कहाँ है? ये कभी स्थाई नहीं रहता, हरदम ही बदलता है, हरदम ही, हरदम ही। उसको सही मानते हैं, ये धन है, ये मकान है, ये कुटुंब है, ये हमारे संबंधी है, ये हमारे है, ये देश है, ये काल है, ये न करेंगे ऐसा हो जाएगा, इतने मकान बना लेंगे, इतने वैभव हो जाएगा, इतना समय और हो जाएगा कि हरदम जा रहा, हरदम ही बीत रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बीतता न हो, इस बीतने के कारण से ही सबकी उम्र प्रत्येक क्षण बीत रही है, और जितना बीत गया समय, जितने वर्ष आ गए, उतनी हमारी कमी हो गई, और वो कमी हरदम हो रही है। धीरे धीरे सुन लेते हैं, कह लेते हैं, विचार कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते। माता पिता देखते हैं बड़ा होता है, हमारा लड़का बड़ा हो गया तो छोटा हो गया। जन्मा जिस दिन सहे उस दिन जन्म जितना बड़ा था, उतने से जितने दिन सहे गए उतने भी कम हो गए। बड़ा कहाँ हो गया, छोटा हो रहा है, प्रत्येक क्षण छोटा हो रहा है। इसका किसी के पास जवाब नहीं है, है तो बोलो। प्रतिदिन छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऐसे दिखने में बड़ा हो रहा है पर छोटा हो रहा है। इसका जवाब वो कोई नहीं दे सकता होगा। बताओ तो, आप बैठे होते बताओ, कोई कैसे मन में है तो बताओ। हरदम ये शरीर जाता है, पुनः प्रभातम पुनरे वसर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यत है रवि काल सिखिंग गच्छति याद यौवनम। काल तो पीछे आ जाए, सात रुपये बाद आ जाए, पंद्रह दिनों पकड़ आ जाता है, महीने के बाद महीना आ जाता है, ऋतु ऋतु आ जाती है, ऐन के बाद ऐन आ जाता है। इस तरह से बड़े छोटे काल भी सतयुग त्रेता द्वापर कली कली के बाद फिर द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर कली ऐसे ये तो बदलते रहते हैं। ये तो चक्कर पीछा बन जाता है, पर मनुष्य का चक्कर तो पीछा आता ही नहीं, सही में सही तो जाता ही है। तिथि पास आ जाए, बयान पास आ जाए, महीना पास आ जाए, समय पास आ समय, ये तो आता गोल चक्कर चलता है। पर मनुष्य तो शरीर जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, नया नया अगर आता है नया हो जाता है। इस दूसरे मानने की दूसरी रहता है, सर बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। ये नहीं कि मान ले, ऐसा नहीं है, ये तो मन नहीं, क्या मानो रहेगा। उम्र उतनी गई है, जितनी चली गई ये मानना ही पड़ेगा। क्या करोगे, नहीं मानो तो क्या करोगे बताओ। किसी के पास उतरो तो बताओ, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतना उतना समय चला ही गया, उतना समय खत्म गया, उतने मर गए, इसको जीता कहते हैं। जैसे रंगी रंगी को नारंगी कहे, चलती को कहे गाड़ी, रंग है रंग जिसको नारंगी कहे, नारंगी नहीं कहे, चलती उसको कहे गाड़ी है गाड़ी, गाड़ी हमें चलेगी, गाड़ी उठ के चलेगी, जमी वही बोले वो खुली वो खुली वो खुली, अरे बस जमी रहती सदा ही है। इस तरह से उठ बोले हम जी रहे, हम जी रहे, हम जी रहे, कहाँ जी रहे, प्रत्यक्ष मर रहे, प्रत्यक्ष में एकदम सच्ची बात है, प्रत्यक्ष मर रहे, जी कहाँ रहे। उम्र घटती है कि बढ़ती है, जीते हैं तो बढ़ना चाहिए, उम्र घट रही है। पांच दिन का विवाह हुआ तो पांच दिन तो कम हो गए, अरे पांच वर्ष का हो तो पांच वर्ष कम हो गए, पांच महीना का महीना कम हो गए। जितना समय कम ही कम हो रहा है, कम ही कम हो रहा, मर रहे हैं, जब ऐसे सोचते ही नहीं, सच्ची बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। समय सब खत्म हो रहा है, क्या ऐसे लोग क्या करो बताओ, हरदम जा रहा है। जो साधन करता है वो साधन करता है, ये शरीर नहीं है, सूर शरीर तो हरदम नाश हो रहा है, कहाँ साधन करता है। ये साधक होता है वो संसारी नहीं होता, संसारी होता है वो साधक नहीं होता। संसारी क्या, शरीर को मानना मैं ही हूं, यह बस ये मैं हूं, ये मेरा है, बस मेरे लिए है संसार। शरीर ना अपना है ना अपना लिए है, और मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, जितनी सामग्री है वो मेरे लिए है ही नहीं, सब संसार के लिए ही है, सच्ची बात ही है। मैं वो मानते मेरे लिए मानते, मेरे लिए मानते इसी से बंधन बंधन होता है, इसी से बंधन होता है। ये केवल दूसरों के लिए, केवल केवल केवल ही, जितनी शरीर सामग्री है, शरीर है, कुटुंब है, घर है, रुपये पैसे है, ये सब दूसरों के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं। किंचित बात भी कैसे जितनी सी आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या शब्द बताओ? आप परमात्मा का अंश हो, ये शरीर परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का है। महाभूत अहंकार हो बुद्धि निरादशी पंचत्री गोचरा ऐसा द्वेषम दुखम सुख चेतना धृति सविकार प्रकार से क्षेत्र है। ये तो हरदम क्षेत्र कर रहा नष्ट हो रहा है, ये है ही दूसरों के लिए, क्यों सेवा के लिए, अपने लिए है ही नहीं। शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, और मुख्य बात है मेरे लिए नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि दुर्लभ मांस होते हो तो दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, तो इसका तात्पर्य क्या है? शरीर के लिए नहीं है, शरीर से इससे शरीर से विशेष काम हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है उस गुण से कहते हैं। शरीर तो हरदम नष्ट होता है, मानव शरीर में एक विवेक है, विवेक शक्ति विशेष पृथक भाव है, अलग अलग जड़ चेतन स्थावर जंगल कर सतर असतर नित्य नित्य, ये चीजों का विवेक है, वो विवेक शक्ति उसकी महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर एक पुतला है, जागृति के सिवाय काम ही नहीं आता, शरीर को काम नहीं आता, स्वप्न में क्या काम आता है, सुषुप्त में क्या काम आता है, मूर्छा में क्या काम आता है, समाधि में क्या काम आता है? सूक्ष्म और काल शरीर वो जो समाधि है निर्विकल्प सविकल्प, उस समाधि में सूक्ष्म शरीर काल शरीर काम आता है, और इन शरीरों से अलग, इन अवस्थाओं से अलग क्या काम आता है शरीर? स्थूल शरीर है वो क्रिया और पदार्थ में काम आता है, सूक्ष्म शरीर है वो स्वप्न में काम आता है, कारण शरीर है वो समाधि में काम आता है। समाधि लग गई छूट गई तो समाधि छूट गई, समाधि से असंग हो गया, वहां शरीर है नहीं आपका, आप हो। जैसे गार नींद आ गई, गार निद्रा में अहम अहम मैं पड़ा है, ये लीन हो जाता है, ये सुषुप्ति में एक अविद्या में लीन होता है, अहम भी नहीं रह रहा, परंतु आप रहते हो, आप अहंकार नहीं हो, अहंकार है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति भूमि पोदलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है इति यम में भिन्ना प्रकृति, अपरा यम अपरा प्रकृति है, ये अहम अपरा प्रकृति है, आप प्रकृति नहीं, आप तो परमात्मा के पर हो, पराभूति पराभूति, उस अहम के बिना आप रहते सुषुप्ति सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, लीन होता है। अहंकार नहीं था, सुन लेना ये बात बड़ी काम की चीज है, कि अहम नहीं था, आप थे, अहंकार भाव था, जागृत में अहंकार हुआ है, सुषुप्ति में कहां था अहंकार, कुछ भी पता नहीं था, ऐसा सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो पता नहीं था ये ज्ञान है, मानो अहम ही नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, आप थे, तो आप स्वयं साधक हैं, ये मन बुद्धि साधक नहीं है, आप साधक हैं, अब निराकार है, असली आप शरीर नहीं है, शरीर साधक नहीं होता, साधक शरीर नहीं होता, शरीर ही है वो साधक नहीं होता, शरीर ही होता शरीर, शरीर साधक नहीं होता, शरीर ही होता है वो शरीर, इसको कहते हैं वास्तव में शरीर है थोड़ी है, शरीर ही कहते हैं शरीर वंश आश्रित, जिसका शरीर हो, शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, तुम्हारा था ही नहीं शरीर है, समझाने के लिए शरीर ही कहते हैं, आप शरीर ही नहीं हो, शरीर तो यहां का है, अपरा प्रकृति है, आप परमात्मा की प्राप्रकृति है, आप शुद्ध हो, चेतन हो, चेतन हमारा सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमारा चेतन है, जड़ नहीं है, शरीर जड़ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमला सहज सुख राशि, वो अपना स्वरूप है, ये शरीर नहीं है, शरीर तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं है, तीन अवस्थाओं में रहता है, तीन अवस्थाओं का अगर जाता ही नहीं, समाधि होती है, कान से ही होती है, कान से ही वो शरीर है, कान से ही तक सभी शरीर है, तो इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि वो साधक है, शरीर थोड़े साधक है, इस बार संतों की वाणी में आता है कि तुमने समाधि लगाई, मेरुदंड की राख उड़ेगी, झूठाई जो कमाया, मेरुदंड जाना उस जाना, ये सब राख हो जाएगी, ये थोड़ी कुछ है, ये तत्व तो थोड़ा ही है, मेरे दिन की राग हो जाएगी, झूठा ही जो कमाया। सनान जी को पूछा कि आपकी आप कुंडलनी जागृत करी है, आपने जानते हो आप कुंडलनी को, हम जानते हैं, हमारा कोई काम की चीज नहीं है, हम जानते हैं, हमारा कोई काम भी नहीं, जागृत कर दियो नहीं, क्या हो, कोई काम की चीज, कोई काम की चीज नहीं है, जानते हैं, तो शरीर हमारे काम का नहीं, सूर शरीर सूर शरीर कारण शरीर हमारे काम का नहीं है, ये छोटा विचार है, हमारे काम का नहीं है, फालतू है, हमारे परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश, ये हमारे काम का क्या है, हमारे काम ही नहीं है, लेकिन वो है निकम्मी चीज है, जागृति कर दी, कुंडली कर दी, फालतू सी हमारे काम क्या है बताओ, हमारा जी हो गया सब है, सब उठ जाएगी, राग उठ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, और हम रहेंगे, हमारे साथ ये रहेगा, शरीर रहेगा, शरीर तो बदलता है, नष्ट होता है, आप परमात्मा का अंश हो, परा प्रकृति हो आप, अपराय में तस्तन्या प्रकृति धीमे पराम जीव भूता महाभो, ये एकदम धारे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, ना भगवान की दृष्टि में जगत है, ना परमात्मा, परमात्मा को जानने वाले दृष्टि में है, परमात्मा को जानने वाले दृष्टि में परमात्मा ही है, जगत क्या है, जगत क्षण भंगुर है, एक क्षण भी सिर नहीं रहता, अब है क्या, वो है कैसे हुआ, जासु सत्यता ते जल माया भास सत्य सत्य की तरह दिखता है, मोह सहायता से मोह कर देता है, मूर्ता है वो सहायक हो जाती है, तो आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को जानने वाले हो, स्वास्थ्य साधक शरीर नहीं होता, साधक होता है स्वयं भाव शरीर, भाव भाव बदलता रहता है, वो भाव परमात्मा की तरफ होता है, तो भाव है स्वास्थ्य, तो जो भाव क्या है, भाव है वो तो ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते असत भाव न विद्यते, असत का भाव है ही नहीं, असत है उसका भाव नहीं है, उसका होना पड़ा कहा हुआ हमें, उसका भाव है, अर्धम अभाव है भाव, अदर्शनादापरिता पुनः आदर्शन कथा, पहले अदर्शन था फिर भी अदर्शन हो जाएगा, व्यक्ता तीन भूताने व्यक्त मध्याने अब भूताने, पहले अव्यक्त फिर अव्यक्त बीच में व्यक्त होता है, स्वप्न आता बीच में पहले सुन नहीं पीछे सुन नहीं बीच में सुन आया, ऐसे अव्यक्त आती यानी भूताने व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त देना नहीं, पहले अव्यक्त पीछे अव्यक्त बीच में व्यक्त है, स्वप्न से बीच में आया जागे जागृत में स्वप्न नहीं सुसुप्ति में स्वप्न नहीं बीच में ही जागे जो संसार दी गया दोषाग संसार है तो सही, इस वास्ते शरीर आप हो नहीं शरीर आप नहीं है, आप साधक हो भगवान की तरफ चलने वाले हो, शरीर भगवान की तरफ चलेगा जा ही नहीं सकता, ये स्थूल शरीर तो बहुत थोड़ा काम है, सूक्ष्म नींद के समय स्वप्न के समय कोई काम नहीं देता, क्या देता काम बताओ, सूर्य काम क्या देता कुछ नहीं काम देता, स्वप्न में सूक्ष्म से काम देता है और सुषुप्ति में काल से ही काम देता है, समाधि में काल से ही काम देता है, ये काम कार्य होता है चिंतन होता है स्थिरता होती है, स्थिरता से स्थिरता है असंगता, तो सूक्ष्म काल से ही है उसे असंगता है, आप तो असंग हो उसे संबंध नहीं है, आपका संबंध नहीं है शरीरों के साथ, आपका संबंध नहीं है तो वैसे कुंडल नहीं क्या होता है, फालतू चीज है फालतू, कोई काम चीज नहीं है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, ये परमात्मा की अपर प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांड में ऐसा अपर प्रकृति आपकी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में इतनी बड़ी भारी चीज है उसमें कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं है, परिपूर्ण आपका है, परिपूर्ण व्यापक है वो आपका है, ब्रह्मांड में क्या है, पिंडों का आधार है, उनका प्रकाशक है, उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वो है, वो अपना है सब फालतू, अब फालतू में फालतू है फालतू उसको बद दिया है, रुपया हो जाए रुपया, रुपया क्या हो गया रुपया, रुपया सबसे रद्दी रुपया है क्यों, रुद्धि खुद काम आता नहीं, चीजों काम आती है, कपड़ा काम आता है, रोटी काम आती है, मकान काम आता है, रुपया से चीज रुपया खुद काम क्या काम आता है बताओ, खुद रुपया क्या काम आता है, सौ डाकू आएंगे लूटो पेटी करेंगे मारपीट पड़ेगी ये काम आता है, रुपया तो ये काम आता है और ये काम आता है, खर्च काम आता है तो खर्च तो करते हैं संग्रह करते हैं काम आता है, आपत आपत काम आती है, आपत आपत आपत है, चोर है डाकू है राज आदमी है वकील है वैद है दिल है इन्हें काम आता है, आपके तो काम आता नहीं, जिस लगे दुकानदार काम आएगा आपका काम ही आया, दुकानदार काम होता है गेहूं लिया तो बाद लिया तो धन देव थे उसे तो रुपया तो नहीं कमाया, अब कमाया नहीं रुपया, वह वह रुपया से दे बात सच्ची हो रहे, रुपया है जब तक तो आफत है, रुपया त्याग देवे तो बहुत आनंद होता है, मुफ्त में चीजें मिलती है ऐसी चीजें ज्यादा मिलती है, पैसों से चीज नहीं मिलती, आपको बुरी लगेगी, हम पैसे नहीं रखते जिन को जो चीज मिलती है वो पैसे वालों को नहीं मिलती, पैसे वाला ले रखते नहीं खर्च हो जाएगा, चिंता रहती खर्च हो जाएगा। अरे खर्च ही काम आता है पैसों का, खर्च ही काम आता है, खर्च ही काम आता है, पैसा ही काम आता है। वो तो डाकू आएगा, चोर आएगा, लूटेगा, कोई मारपीट करेगा, ये काम आता है, और क्या काम आता है, खुद काम आता नहीं। अब खुद काम नहीं आता तो उसको बड़ा भारी महत्व दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। शरीर से जो सेवा करेंगे उसका जो फल है वो तो हमारे किसी काम आएगा? स्थूल शरीर से सेवा करेंगे उसका फल तो हमारे ही काम आएगा। तो फल काम आएगा, स्थूल शरीर से काम आएगा, रुपया क्या काम आएगा? रुपया खुद तो काम आता ही नहीं, चोर है, डाकू है, ऐसा है, मैं नहीं चाहता। साधु हो गए, रुपया पास भरे तो मारपीट पड़ेगी, ये काम होगा, मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये काम आया। बताओ खुद काम आओ, बताओ कोई बताओ। जो निक्रम चीज है उसको दिया आदर, उसको आदर किया। सबसे निकम्मी चीज खुद रुपया है, रुपया से निकम्मी चीज नहीं तुझे कोई भी, क्यों खुद काम आती ही नहीं। इनको देकर के चीज लगा तो खर्च काम आता है, रुपयों का खर्च काम आता है, रुपये काम आता है। बताओ भाई क्या बताओ है, बताओ क्या। खर्च करने के हिसाब से कमाना तो कोई, तो खर्च करने में काम आया तो काम, खर्च करना ठीक समझते हो, खर्च नहीं करना ठीक समझते हो? बताओ, आप पूछे इतने बैठे हैं, रुपया खर्च करना ठीक है, खर्च नहीं करना ठीक है? खर्च करना ही ठीक है, है? खर्च करना ही ठीक है। आप बात सुर सुन कर कहते हो, मन में क्या जानते हो? रुपये रह जाए हमारे पास पड़ रहे हैं, खर्च नहीं हो, खर्च नहीं हो। कमाते तो इसीलिए है कि उनको खर्च करें, अच्छे काम में लगाएं। तो खर्च बिना किया क्या काम आएगा? खर्च हो जाए नहीं, सबके बच में कुछ नहीं जाए, रुपया खर्च नहीं हो जाए, खर्च नहीं हो जाए, अरे खर्च में काम आता है, बिना खर्च के काम आता ही नहीं, मारपीट पड़ेगी। बताओ क्या काम आता है, बताओ। महिमा तो खर्च की है, तो मैं मन खर्च जानते हो, बिना खर्च ही रहे, मन में क्या रची हुई है? रुपया खर्च हो गया, रुपया खर्च हो जाएगा, डरते हैं, काम खर्च आता है, खर्च से डरते हैं, जमा पड़े रहे पास में, चोर है, डाकू है, राज है, वकील है, वैद है, जिनको देते हो गया है, आफत आफत आफत आफत कोरी आफत निकाल शब्द आफत। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 15 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।